أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ذره أكرم من نفي لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. ومن الناس من يعبد الله على حرف اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں یعبد اللہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے على حرف کنارے پر اور لوگوں میں سے وہ شخص ہے یعبد اللہ على حرف جو عبادت کرتا ہے اللہ کی کنارے پر فإن أصابه خير اطمأن به پھر اگر پہنچے اس کو کوئی بلائی کوئی دنیا کا فائدہ اطمئن بھی تو مطمئن ہو جاتا ہے اس عبادت پر قائم ہو جاتا ہے اس عبادت پر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ اگر پہنچے اس کو کوئی آزمائش انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ تو پھر جاتا ہے اپنے چہرے پر انقلب على وجهه الٹا پھر جاتا ہے اپنے چہرے پر حضرت دنیا والآخرہ نقصان کیا اس نے دنیا اور آخرت کا ذالک هو الخسران المبین یہی ہے سری نقصان واضح نقصان. یدعو من دون اللہ ما لا یضره پکارتا ہے اللہ کے ما سوا اس کو لا يضره جو اس کو نقصان بھی نہیں دے سکتا وما لا ينفعه اور نہ اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے ذلك هو الضلال البعيد یہی ہے گمراہی میں دور نکل جانا. يدعو لمن ذره اقرب من نفعه پکارتا ہے اس کو ذره اقرب من نفعه جس کا نقصان پہلے پہنچے اس کے فائدہ سے لبیس المولا ولبیس العشیر بہت برا ہے یہ کارساز اور بہت برا ہے یہ رفیق یہ ساتھی. ان اللہ یدخل الذین آمنوا بے شک اللہ داخل کریں گے ایمان والوں کو وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے کام کیے نیک کام کیے جنات ایسے باغات میں ایسی بہشتوں میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں. ان اللہ یفعل ما یرید بے شک اللہ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں کا شان نزول جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں مدینہ منورہ میں کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اس مقصد کے لیے کہ ہمیں کچھ دنیا کا فائدہ حاصل ہو. ایک ہے اسلام قبول کرنا خدا کی رضا کے لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، جس حال میں اللہ رکھے میں اسی میں راضی ہوں. تو مقصد خدا کی رضا، اپنے آخرت کی زندگی بنانا جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بن جائے، اللہ راضی ہو جائے. ایک اسلام کو قبول کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی لالچ کی وجہ سے دنیاوی اغراض، دنیاوی مفاد کی خاطر اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ کچھ لوگوں نے ماں دنیاوی اغراض، دنیاوی مفاد کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کر لیا، اور ان کی غرض جو تھی وہ صرف دنیاوی مفاد تھا، اس سے مقصد اللہ کی رضا نہیں تھی، اور ان کے سینے میں ایمان جمع ہوا نہیں تھا، ایمان پر مطمئن نہیں تھے، بلکہ ان کے دلوں میں تذبذب تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر. بہرحال وہ اس مقصد کے لیے اسلام انہوں نے قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، نمازیں بھی شروع کر دیں، لیکن مقصد جو تھا وہ صرف دنیاوی اغراض، دنیاوی مفاد، دنیا کا فائدہ، یہ مقصد تھا. اور اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر دنیا کا فائدہ مل گیا، دولت مل گئی، اولاد میں ترقی ہو گئی، دنیا کا فائدہ حاصل ہو گیا، تو پھر اللہ کی عبادت میں اسلام پہ لگے رہیں گے. اگر خدا نہ خواستہ آزمائش آ گئی، اللہ نے بجائے دولت دینے کی تنگی بھیج دی، اللہ فرماتے ہیں ان کا لبا لا وجہ ہی، الٹا پھر جاتے ہیں، اپنے منہ پر سر اٹھا کر کے نکل جاتے ہیں. فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس طرح کرتے ہیں. ان آیتوں کا شان نزول تو منافق ہیں، لیکن مقصد امت مسلمہ کو سمجھانا ہے کہ تم نے جو اسلام قبول کیا ہے تو مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے تم نے کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا، نمازیں پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، صدقہ خیرات دیتے ہو، اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو. تو یہ جتنے دین کے کام ہیں، یہ جو تم نے قبول کیے ہیں، تو تمہارا مقصد ہے کیا، دنیا کا مفاد، دنیا کے فائدے ہیں یا اللہ کی رضا مقصد ہے؟ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے. اس قسم کے لوگ ہو گزرے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہر زمانے میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد دنیاوی مفاد ہوتا ہے. اگر دنیا کا فائدہ مل گیا تو لگے رہیں گے، اگر نہ ہوا تو الٹا نکل جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسا شخص بھی ہے، يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی بات کرتا ہے کنارے پر. اے آدمی کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، مکان کے کنارے پہ کھڑا ہے، جب دیکھا نکل جائے گا، اس کا کیا اعتبار ہے، اندر تو جاتا نہیں، کنارے پہ کھڑا ہے. جیسا کو آدمی کسی فوج میں شامل ہوتا ہے دنیاوی مفاد کے لیے، جب دیکھتا ہے کہ بھائی فتح ہوتی نظر آ رہی ہے، مسلمان مجاہدین کو فتح ہوگی، غنیمت کا مال ملے گا، گاڑیاں ملیں گی، فلاں ملے گا، فلاں ملے گا، اطمئن بھی وہاں ہی رہے گا. اور اگر سمجھے گا کہ معاملہ الٹا ہو رہا ہے، یہ بھاگ جائے گا، اکیلا نہیں اور کو لے کے بھاگ جائے گا. فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ کی عبادت پہ یقین نہیں، قرار نہیں، اطمینان نہیں، وہ اس طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے کوئی آدمی کنارے پہ کھڑا ہے بس. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، فرماتے ہیں لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے، يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی پوجا کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، عَلَى حَرْفٍ، کنارے پر، یعنی وہ کنارے پہ لگا کھڑا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کو کوئی خیر بلائی، دنیا کا فائدہ، دنیا کی دولت مل گئی، صحت مل گئی، اولاد میں ترقی ہو گئی، کوئی جاگیر مل گئی تو فرماتے ہیں اطمان بھی اللہ کی عبادت پہ قائم رہے گا. بس اس لیے کہ دنیا کا فائدہ مقصد تھا, اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کی عبادت شروع کرنے کے بعد دنیا کا فائدہ مل گیا, سرمایہ ہو گیا اور دولت بڑھ گئی. پہلے غریب تھا, اب اسلام قبول کیا, دولت خدا نے بڑھا دی. تو فرماتے ہیں اطمان بھی اللہ کی عبادت پہ قائم رہے گا, مطمئن ہو گیا, لگا رہے گا, کیونکہ دولت مل گئی ہے, دنیا کا فائدہ مل گیا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اگر اس پہ کوئی فتنہ پڑ گیا, کوئی آزمائش پڑ گئی, اس لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ اللہ پاک یہاں آزماتے بھی ہیں, کبھی دے کے آزماتے ہیں, کبھی لے کے آزماتے ہیں, یہاں کوئی آدمی ایک حال پہ نہیں رہ سکتا. جو ذات دینا جانتی ہے وہ لینا بھی جانتی ہے, کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, اس میں اللہ پاک ہر طرح آدمی کو آزماتے ہیں. اللہ تو جانتے ہی ہیں کہ میرا بندہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے, پکا ہے کہ کچا ہے, وہ تو جانتے ہی ہیں, لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر, مخلوق پہ واضح کر دیتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے ہیں, یہ لوگ ہمارے ہیں, یہ ہر حال میں ہمارے ہیں, کھانے کے لیے مل جائے تب بھی ہمارے ہیں, اور اگر فقر و فاقہ آ گیا, غربت آ گئی, تو تب بھی ہمارے ہیں, یہ ہمارا دروازہ چھوڑنے والے نہیں, پکے ہیں. اور ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, مفاد والے اور ہوتے ہیں, خدا والے کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے آدمی بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر, یعنی مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کی ذات پہ یقین نہیں, وہ صرف کنارے پہ کھڑے ہیں, دنیاوی فائدہ مقصد ہے. اگر فائدہ مل گیا اللہ کی عبادت سے, اسلام قبول کرنے سے, اللہ اللہ کرنے سے, اللہ کا پاک نام لینے سے, کئی لوگ اللہ کا نام سیکھتے ہیں تو کئی دوسرے سیکھتے ہیں کہ مجھے جناب دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے, مال میں ترقی ہو جائے, فلاں ہو جائے, فلاں ہو جائے, اور ایک کئی اس لیے بزرگوں سے بیعت ہوتے ہیں, اللہ کا نام سیکھتے ہیں تاکہ ہماری شہرت ہو جائے, لوگ ہمارے پاس آ جائیں, ہم پیر بن جائیں. بعض لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے, حالانکہ سب شرک ہے, پر یہ نہیں سوچتے تم پیر بن کے کیا کرو گے, چاٹو گے. مقصد تو یہ ہے کہ صحیح مسلمان بن جاؤ. پیر بننا تو ایک بڑی ذمہ داری ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کانلوی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے, دار العلوم دیوبند کے استادوں میں تھے اور جامعہ شفیع لاہور کے شیخ الحدیث و تفسیر تھے, وہ فرماتے تھے کہ مولوی صاحب ہم تو اپنی گٹھڑی نہیں اٹھا سکتے. بھائی ہم کمزور لوگ ہیں, اپنی گٹھڑی نہیں اٹھا سکتے تو دوسروں کی گٹھڑی کیسے اٹھا لیں. بھائی جدا بات ہے, کسی کو بزرگوں نے فرمایا کہ انہوں نے حکم فرمایا کہ تم اللہ کا پاک نام سکھا دو, تو اللہ کا پاک نام سکھاتا ہے, خدا کے راستے پہ لگاتا ہے اور خدا کے سامنے فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں میں تو نہ عام آدمی ہوں, میری حیثیت ہے کیا, یہ بندے تو نے بھیجے ہیں, اب ان کے باطن کی, ظاہر اور باطن کی اصلاح کرنا, ان کو نیکی پہ جما کے رکھنا, ان کو اپنی ذات کے ساتھ تعلق عطا فرمانا, یہ سارے کام جو ہیں آپ نے کرنے ہیں, ہم تو گدا کر رہے ہیں بھائی, محتاج ہیں, سمجھے گا. تو حاصل یہ ہے کہ کئی لوگ اللہ کا نام سیکھتے ہیں, ان کا مقصد خدا کی ذات کی رضا نہیں ہوتی بلکہ مقصد کچھ اور ہوتا ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں. جب خدا مقصود نہیں, مطلوب نہیں, تو سب غیر اللہ ہے. اس غیر اللہ کو حاصل کر کے بلا کیا حاصل کرے, کیا لے گا, یہ کچھ بھی نہیں. اگر ساری دنیا جمع ہو جائے, ساری دنیا کے خزانے اس کو مل جائیں تو کیا کرے گا بھائی, خزانوں کو چاٹے گا, خزانے آج ہیں تو کل پتہ نہیں ہے یا نہیں. اس لیے دنیا کمانے کی جگہ ہے, اس میں اگر کمایا جائے تو صرف اللہ کو راضی کیا جائے, بس ہمیں اللہ چاہیے. یہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں جب ذکر سکھاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں, اس میں ذکر میں شرائط ہیں جس میں سے ایک شرط تو ہے نا وقوف قلبی, بھائی ذکر کے دوران اپنا دھیان رکھے اپنے دل کی طرف کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ، اور دل کا دھیان خدا کی طرف ہو کہ میرا قلب اللہ کے سامنے ہے، اور یہ بھی خیال رکھے کہ وہاں سے فیض آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی. اور دوسرا یہ بھی ساتھ سکھاتے ہیں اپنے دل پہ ذکر کرتے رہو اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نہایت عاجزی سے یوں فریاد کریں کہ یا اللہ ذکر سے میرا مقصد صرف آپ کی ذات ہے، خدا بندہ مقصود من تو ہی برضائے تو، محبت و معرفت خود دے. اے اللہ ذکر سے جو آپ کو میں پاک نام لے رہا ہوں تو مقصد کیا ہے؟ صرف آپ کی ذات، مجھے آپ چاہیے اور مجھے آپ کی رضا چاہیے، مجھے اپنی محبت اپنی معرفت آپ پر. بس کہتے ہیں بعض گشت یہ اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ابتدائی میں اخلاص پیدا ہو جائے، کہیں صوفی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ میری شہرت ہو جائے تبھی دھاگا چل جائے لوگ کٹھے ہو جائیں، اور میری بزرگی کی شہرت نہ ہو جائے، کہیں یہ خیال نہ آ جائے. سمجھے گا، اس سب کی نفی کرنی ہے. ہم نے اللہ کی ذات سے صرف اللہ کی ذات کو لینا ہے. کسی بادشاہ کے بارے میں قصہ بیان کرتے ہیں، کوئی بادشاہ تھا، وہ اپنے وزیروں میں سے ایک وزیر پر بڑا خوش تھا، اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا. اے جو آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے نا تو پھر آدمی اس سے خوش ہوتا ہے، اور خدمت بڑی چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں بہت بڑی چیز ہے. بزرگوں کی سوانح پڑھ کے دیکھ لیں، علماء اکابر فقہا محدثین مفسرین کی سوانح پڑھ کے دیکھ لیں کہ جنہوں نے بزرگوں کی خدمت کی ہے ان کو خوش کیا ہے تو وہ ناکام نہیں رہے، ان کو اللہ نے کامیاب فرمایا ہے. اور یہ بات مسلمات میں سے، یہ بات مسلم ہے، جتنے اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں سب کی سوانح پڑھ کے دیکھ لیں، انہوں نے اپنے اپنے بزرگوں کی، اپنے شیخ کی، استاد کی خدمت کی ہے، اور ایسی خدمت کی ہے کہ ان کا دل خوش کیا ہے. جب ان کا دل خوش کیا تو پھر ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں، تو پھر جب اللہ والوں کی دعا نکلے تو دعا ضائع نہیں ہوتی، اللہ اس کی پوری کر دیتے ہیں. تو جس کسی کو ملا ہے وہ خدمت ہی کی برکت سے ملا ہے، اس کے بغیر کسی کچھ نہیں ملا. یہ جتنے بزرگ ہیں سب کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں. تو حاصل یہ ہے کہ بادشاہ کے وزیر تو کئی تھے، مشیر کئی تھے، مقربین کئی تھے، بادشاہوں کو مقرب کئی بن جاتے ہیں، لیکن وزیروں میں سے ایک وزیر کے ساتھ بادشاہ کو بڑی محبت تھی، اس کی بڑی قدر کرتا تھا، محبت تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے وزیروں نے حسد کرنے شروع کر دیا. حسد بھی ہوتا ہے نا، حسد شروع کر دیا کہ یہ بادشاہ جو ہے، ہم بھی وزیر ہیں، مشیر ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، تو بادشاہ کی زیادہ نظر، زیادہ محبت اس کے ساتھ کیوں ہے، ہمارے ساتھ محبت کیوں نہیں. یہ بات قدرتی ہوتی ہے کہ جو آدمی وفادار ہو، اور وفاداری میں خدمت کسی کی کرتا ہے تو پھر دل اس پہ خوش ہوتا ہے. اللہ والوں کے درویش مریدین تو بہت ہوتے ہیں، لیکن کئی مخلص ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، اور کئی ہوتے ہیں کہ ان کے دماغ میں بڑائی ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، لیکن اللہ والوں کی نظر میں سب سے بڑے اللہ کی ذات، بس وہ بڑے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ جب بادشاہ کا رخ، توجہ، دھیان اس وزیر پر زیادہ تھا، اس سے زیادہ محبت کرتا تھا، دوسروں میں حسد پیدا ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ نے آزمانے کے لیے ایک دن یوں کیا کہ سارے وزیروں کو بلایا، سارے اس کے وزیر جتنے بھی تھے وہ حاضر ہوئے. بادشاہ نے کہا بھائی جتنا خزانہ وغیرہ، جتنی دولت ہے، جو جتنی لینا چاہتا ہے اجازت ہے، یعنی میرے قبضے میں جتنی دولت، جتنے ہیرے لال جواہرات، جتنی دولت ہے سب کو اجازت ہے، جتنی جتنی کو لینا چاہتا ہے لے سکتا ہے، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں. جب بادشاہ نے دولت پیش کی تو پھر وزیروں نے بڑھ چڑھ کے دولت لی، ایک کہتے ہیں مجھے زیادہ لینا چاہیے، دوسرے کو مجھے دینا چاہیے. اور وہ وزیر جو خدمتگار تھا اور بادشاہ اسے بڑا متاثر تھا، بادشاہ کو اس کی سال محبت تھی، وہ بیٹھا رہا، وہ نہیں اٹھا، باقی تو سارے اٹھے. کسی نے کس جگہ پہ قبضہ کیا، کسی نے کس پہ قبضہ کیا. عیشائی دربار سے جناب دولت مل رہی ہے، وہ وزیر بیچارہ بیٹھا رہا. جب سارے اپنے اپنے مقصد کی چیزیں لے کر فارغ ہوئے تو وہ نہ اٹھا. لے کر کے جب سارے حاضر ہوئے تو بادشاہ نے اس وزیر سے کہا، بھائی تم بھی کچھ لے لو، تم کیوں نہیں لیتے؟ یہ سارے لے رہے ہیں، تم کیوں نہیں لیتے؟ تمہیں بھی تو لینا چاہیے، کوئی ہیرا لینا ہے، کوئی پیسے لینا ہے، کچھ لینا ہے، تم بھی لے لو. ہاں میں جاتا ہوں. اب ان وزیروں کے سامنے اس وزیر نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، جی کہ جناب مجھے تو آپ کی ضرورت ہے، مجھے دولت کی ضرورت نہیں، مجھے نہ ہیروں کی ضرورت ہے، نہ لال جواہرات کی ضرورت ہے، نہ جاگیر کی ضرورت ہے، نہ پیسوں کی ضرورت. مجھے آپ کی ضرورت ہے، بس مجھے آپ چاہیے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں. بادشاہ نے دوسرے وزیروں سے کہا کہ دیکھ لیا ہے بھائی، تم تو سارے مطلب کے یار ہو، سمجھے کہ تم تو اپنے مفاد کے یار ہو، اور یہ میرے ذات کا وفادار ہے. میں نے سب کو اجازت دی ہے، سب نے لے لیا، لیکن اس نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی، کوئی شے نہیں لی. اس نے کہا جی ہمیں آپ چاہیے بس. تو حاصل یہ ہے کہ بعض لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے ہیں، لیکن مقصد ہے کیا؟ مقصد دنیاوی مفاد ہوتا ہے کہ دنیا کا فائدہ ہو جائے، دولت میں ترقی ہو، فلاں ہو فلاں. کئی لوگ وظیفے اس سلسلے میں پوچھتے ہیں کہ جناب کو وظیفہ ایسا بتائیے، فلاں پریشانی دور ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے. اس مقصد کے وظیفے پڑھتے ہیں، حالانکہ اس مقصد کے لیے وظیفے نہیں پڑھنے چاہیے. وظیفہ اگر پڑھے، اللہ کا نام لے، تو صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، بس کہ میرے دل کی بیماریوں کے علاج ہو جائے، دل سے کینہ نکلے، حسد نکلے، بغض نکلے، تکبر نکلے، اور دنیا کی محبت نکلے، میرے دل میں اللہ کی محبت دس جائے، بس اللہ کا پاک نام اس مقصد کے لیے سیکھے. باقی دولت زیادہ ہوئی تو کیا کرے گا؟ ساتھ لے کے جائے گا. اور اگر تھوڑی ہوئی تو کیا نقصان ہوگا بھائی؟ جتنی تھوڑی ہوگی حساب میں جلدی فارغ ہو جائے گا، اور کیا، جتنی زیادہ ہوگی حساب بھی لمبا ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرا جو بندہ تھوڑی روزی پہ راضی ہو جاتا ہے، روزی تو خدا دیتے ہیں، اللہ کے بغیر تو کوئی نہیں دے سکتا، میرا جو بندہ تھوڑی روزی پہ راضی ہو جاتا ہے، میں قیامت کے دن اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاؤں گا. یہ کتنی بڑی چیز ہے، بشرطے کہ ایمان ہو. تو یہ ہے کہ آج دولت کی بڑی حرص حوث، اقتدار کی بڑی حرص حوث، ہر آدمی چاہتا ہے کہ دولت زیادہ ہو، کچھ جاگیر بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے. حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ ساری چیزیں چھوڑنے کی ہیں، یہاں رہ جائیں گی، یہاں کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی سوائے ایمان کے اور نیک عمل کے، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں جائے گی. اس لیے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا وفادار بن کر کرے، ہر حال میں اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں راضی رہے. اسی کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا، یہ ہے مسلمان کی شان. صحابہ اکرام میں یہی تھا کہ ہر فیصلے پہ راضی ہیں، بیمار بنا دیا تو تب بھی راضی ہیں، صحت دے دی تب بھی راضی ہیں، اور اگر کھانے کے لیے دے دیا تب بھی الحمدللہ راضی ہیں، اگر نہیں دیا تو تب بھی راضی ہیں. ہر حال میں سکھ ہے تب بھی راضی ہیں، دکھ ہے تب بھی راضی ہیں، خوشی ہے تو تب بھی راضی ہیں، تنگی ہے تب بھی راضی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعى الى الجنۃ یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء. یہ حضور وسلم کا فرمان ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کے لیے بلایا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ میدان محشر میں بے حساب مخلوق ہوگی، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں ساری مخلوق ایک میدان میں اکٹھی ہوگی. وہ وقت کو آسان نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہوگا. خدا کے سارے نبی رسول وہاں ہوں گے، سب ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعى الی الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے لیے، جنت میں بھیجنے کے لیے جن لوگوں کو بلایا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء. آپ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کی تعریف، فی السراء والضراء. سراء سرور کی جمع ہے، سرور کہتے ہیں خوشی کو. آدمی کی صحت ہو آدمی خوش ہوتا ہے، پیسے مل جائے تو خوش ہوتا ہے، مکان اچھا بن جائے تو خوش ہوتا ہے. بس ذرہ ذرہ جمع ہے ضرر کی. اگر تکلیف ہو جائے، مصیبت آ جائے، تنگی آ جائے تو فرمایا پھر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور یہ فرمانے والا کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر نہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑا کائنات میں نہ کوئی سچا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سچوں کے سربراہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے سچے تھے، سچے تھے کہ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے مقتدا ہیں، امام ہیں، سب کے پیشوا. وہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو سب سے پہلے جنت کی بلایا جائے گا کون ہوں گے؟ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے تھے، فی السراء والضراء، سرور ہو، خوشی ہو، فراخی ہو، تب بھی الحمدللہ. اور اگر ضرر ہے، تنگی ہے، مصیبت آ گئی، دنیا میں غم بھی آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، اس حال میں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، پھر بھی اللہ کی تعریف کریں گے. یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فی السراء والضراء، سرور اور ضرر کو ذکر کیا ہے، ان دو حالتوں کو. اس حدیث کے شرح نے یہ لکھا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا، اس لیے کہ کوئی آدمی ان دو حالتوں سے خالی نہیں رہ سکتا، یا خوشی ہوگی یا غمی ہوگی، یا آسانی ہوتی ہے یا تنگ دستی ہوتی ہے، ان دو حالتوں سے کوئی آدمی خالی نہیں رہ سکتا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ہر حال میں اللہ کی تعریف فرماتا ہے، کرتا ہے، ہر حال میں تعریف کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو قیامت کے دن سب سے پہلے اس کو جنت کے لیے بلایا جائے کہ میرے بندے آ. یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو کوئی پیسے نہیں لگتے. وہ آدمی کہے جی لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے اس پہ لگے گا، نہیں، اس پہ خرچ بھی کچھ نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی وضو بھی شرط نہیں. یہ لیٹے لیٹے بھی آدمی الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، وہ مشکل ہے. اگر آدمی کی زبان بجائے ادھر ادھر کی باتوں کے، غیبتوں کے، جھوٹ کے، آج تو ہماری زبانیں کنٹرول ہی میں نہیں، اللہ ہی فرمائے، سمجھے کہ نہیں، خدا کا خوف نکلا تو آج ہماری زبانوں میں بجائے تھے کہ کوئی اچھا ہو، اللہ کا ذکر ہو، کچھ ہو، الٹا غیبتیں، وہ کس کے پیچھے پڑا ہے، وہ کس کے پیچھے پڑا ہے، عجیب عجیب لوگ منصوبے سوچتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتا اللہ کا بندہ تیرے منصوبے تو یہاں ہی رہ جائیں گے، موت پہلے تیرے سر پہ کھڑی ہے، اور ہم تو مسافر ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ کتنی عمدہ بات ہے کہ ہر حال میں اگر ہم الحمدللہ کہتے رہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ تملأ المیزان، جب آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میزان کو بھر دے گا، یعنی قیامت کے دن نیکیوں کا میزان بھر دے گا. بخاری شریف کی آخری حدیث یہ ہے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے، آخری حدیث یہ ہے، کالمتان خفیفتان علی اللسان، حبیبتان الی الرحمن، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کو آخری حدیث پہ ختم کیا، اور اس حدیث کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پہ بڑے ہلکی ہیں، خفیفتان اللسان، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ ہلکے، رحمان کو بڑے پسند، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں ترازو کے اندر بڑے وزنی ہوں گے، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، یہ جس حدیث کا میں نے ٹکڑا پڑھا ہے یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الطہور نصف الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے، جب آدمی طہارت وضو کرتا ہے فرمایا کہ آدھا ایمان ہے، علماء فرماتے ہیں کہ طہارت آدھا ایمان کہتے ہیں، علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ طہارت سے آدمی کا ظاہر پاک ہو جاتا ہے، بے وضو تھا وضو کیا پاک ہو گیا، ہو گیا کہ نہ ہو گیا، غسل کی ضرورت تھی غسل کیا اس کا ظاہر پاک ہو گیا، طہارت سے انسان کا بدن پاک ہوتا ہے، ظاہر پاک ہوتا ہے، اور ایمان سے دل پاک ہوتا ہے، ایمان ایسی چیز ہے، ایمان سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، باطن پاک ہوتا ہے، اس لیے فرمایا طہور شطر الایمان، طہارت کرنا جو ہے یہ ایمان آدھا ایمان ہے۔ والحمدللہ تملا المیزان، آپ فرماتے ہیں الحمدللہ جب آدمی پڑھتا رہے تو یہ کلمہ میزان کو بھر دے گا، وسبحان اللہ والحمدللہ تملان، او قال تملا ما بین السماء والارض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ دونوں کلمے ایسے ہیں، اگر ان کو مجسم فرض کیا جائے، ان کا جسم فرض کیا جائے، تو فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان جتنی فضا ہے سب کو بھر دیں، یہ کتنی بڑی چیز ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، آسمان و زمین کے درمیان جتنی فضا ہے اس کو بھر دیں، اگر ہماری زبانیں ادھر ادھر کی باتیں ہماری زبانیں سے ہوتی ہیں بجائے اور باتوں کی، اگر یہ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ العظیم اگر یہ پڑھتے رہیں کیا مشکل ہے، سبحان اللہ والحمدللہ رہا بھی پڑھ سکتا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث جو ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتا رہے تو کیا مشکل ہے، اور فرمایا کہ الصلاۃ نور، نا فرماتے ہیں کہ نماز ایک نور ہے، نماز روشنی نور ہے، علماء فرماتے ہیں کہ نور، فرمایا کہ یہ قیامت کے دن پرصلاۃ پہ نور ہوگا یہ نماز، نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے فرمایا کہ نماز نور ہے، یہ قبر میں بھی نور بنے گی اور قیامت میں بھی نور بنے گی، اور قرآن پاک کے ارشاد بھی ہے نور ہم یسا بین ایدیہم و ایمانہم، فرمایا قیامت کے دن ایمان والوں کا نور دوڑتا ہوگا، دائیں طرف بھی ہوگا اور آگے بھی ہوگا، حدیث میں آتا ہے جب پرصلات پہ مخلوق چڑھے گی، پرصلات ایک پل ہوگا، جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، قیامت میں اس کو کہتے ہیں پل صراط، کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا سوائے اس راستے کے، اور راستہ ہی کوئی نہیں، وہ خدا کی شان دیکھیے، سمجھے گا، یہ خود قرآن پاک کے ارشاد ہے، اور پرصلات پہ جب چڑھیں گے اندھیرا ہوگا، وہاں نور نہیں ہوگا اندھیرا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن کو یاد رکھیے جس دن اللہ اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ رسوا نہیں کریں گے، قرآن پاک کا ارشاد ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ اپنے نبی کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کسی کو رسوا نہیں کریں گے، نور ہم یسا بین ایدیہم و ایمان، ان کا نور آگے بھی دوڑتا ہوگا آگے بھی ہوگا دائیں طرف بھی ہوگا، علماء فرماتے ہیں کہ آگے نور ہوگا ایمان کا. ایمان سینے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمان چھپی ہوئی چیز ہے، یہ سینے میں ہوتا ہے. ایمان کا نور آگے ہوگا اور نیک اعمال کا نور دائیں طرف ہوگا. آپ نے علماء سے تو سنا ہے نا کہ دو فرشتے ہر آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، کہتے ہیں کرام الکاتبین، سنا ہے کہ نہیں؟ ایک فرشتہ نیک اعمال لکھتا ہے اور ایک گناہ لکھتا ہے. نیکی لکھنے والا فرشتہ دائیں طرف ہوتا ہے ہر آدمی کے ساتھ، اور گناہ کی باتیں جب آدمی کو گناہ کی بات کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو وہ فرشتہ لکھنے والا بائیں طرف ہوتا ہے. تو قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی شان یہ ہوگی، نور ہم یسا بین ایدیہم بے ایمان، ان کا نور آگے بھی دوڑے گا دائیں طرف بھی ہوگا. بعض روایات میں آتا ہے چاروں طرف سے ہوگا، روشنی زیادہ ہونا چاروں طرف سے آدمی کو گھیر لیتی ہے. تو آگے نور ہوگا ایمان کا، ایمان سینے میں ہے، دائیں طرف نور ہوگا نیک اعمال کا. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے. یہ دنیا میں بھی نور ہے. اے دیکھ لیں جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کا چہرہ اور بے نمازی کا چہرے میں فرق نظر آتا ہی نہیں آتا. ایک آدمی پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ بھی دیکھ لیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا چہرہ بھی دیکھ لیں، دونوں کے چہرے میں فرق نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. تو نماز دنیا میں بھی نور ہے، قبر میں بھی نور ہے، اور میدان محشر میں بھی یہ نیک اعمال یہ نور بنیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الصلاۃ نور والصدقۃ برہان، فرمایا صدقہ برہان اور دلیل ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دلیل کس بات کی دلیل ہے؟ والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے برہان ہے کس بات کی؟ علماء فرماتے ہیں کہ صدقہ دلیل ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدقہ خیرات جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیتا ہے خیرات کرتا ہے، یہ دلیل ہے کس بات کی؟ اس کے دعوی ایمان میں صداقت کی دلیل ہے. اگر ایمان کے دعوے میں سچا ہے تو زکات خوشی سے دے گا، دے گا کہ نہیں دے گا؟ بوجھ نہیں سمجھے گا، سمجھے گا. اور اگر دعوی ایمان میں سچا ہے تو صدقہ خیرات بھی خوشی سے دے گا، کہے گا کہ یہ دولت میری نہیں، جب میں دنیا میں آیا لے کے نہیں آیا تھا، اور جب جاؤں گا تو لے کر کے نہیں جاؤں گا، خوشی سے دے گا یہ دولت مجھے اللہ نے دی ہے، جس نے دی ہے تو اس کی رضا کے لیے میں کیوں نہ خوشی سے فرض کروں، وہ خوشی سے دے گا، اس کو چٹی نہیں سمجھے گا. آج کئی امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس مدارس والے چندے گری جاتے ہیں، مدارس کے مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ چونکہ سرمایہ کے بغیر تو مدارس بھی نہیں چلتے. تو بعض تو وہ بھی خدا کے بندے ہوتے ہیں کہ بڑی خوشی دیتے ہیں اور خفیہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ جس ذات کے لیے دے رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمارا نام بھی نہیں آنا چاہیے، ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ تعاون کیا وہ تعاون کیا. بعض ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے، ایسے لوگ بھی ہیں، اور کئی وہ ہیں کہ پھر ان کی تعریفیں کرنی پڑتی ہیں، مولوی صاحب لاؤڈ اسپیکر میں تعریف کر بڑے خوش ہوتے ہیں، نہ کرے تو کہتے ہیں جناب ہماری تو قدر نہیں کی گئی، بتاؤ اس چندے کا فائدہ اس صدقے کا فائدہ، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، سمجھے کہ نہیں. تو حاصل یہ ہے کہ اگر دعوی ایمان میں سچا ہے تو صدقہ خیرات خوشی سے کرے گا، بوجھ نہیں سمجھے گا. یہ جو اشرہ شروع ہو چکا ہے ذوالحجہ کا، یہ اشرہ بڑا قیمتی ہے، میں نے جمعے میں بیان کیا. یہ جو دن شروع ہو چکے ہیں، چاند طلوع ہو گیا ہے، یہ اشرہ ذوالحجہ اس کو کہتے ہیں، ذوالحجہ کے پہلا اشرہ ہے. اس کی فضیلت کے سلسلے میں نے جمعے میں حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن قبل اللہ من هذه الایام العشر، کوئی ایسے دن نہیں جن دنوں کی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہو جتنا کہ ان دس دنوں کی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے. یہ جو اشرہ شروع ہے دس دنوں کی نیکی، ان دس دنوں کی نیکی اللہ کو بہت پسند ہے. نماز پڑھتا ہے بڑی پسند ہے، تلاوت کرتا ہے پسند ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے پسند ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے پسند ہے، ان دنوں کی نیکی اللہ کو بڑی پسند ہے. وقالوا وللجهاد في سبيل الله، صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے وسلم، اگر باقی دنوں میں کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جہاد تو بہت بڑا اونچا عمل ہے، تو کیا اور دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کی نیکی کے برابر نہیں، اتنا پسند نہیں جتنا کہ ان دنوں کی نیکی پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وللجهاد في سبيل الله، اللہ کے راستے میں اور دنوں میں جہاد بھی کیا ہے تو وہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں کی نیکی ہے. الا رجل خرج بنفسی ومالی فلم یرج من ذلک شیئا، مگر ہاں کوئی ایسا مجاہد ہے کہ اپنا جان اور مال دونوں لے کے اللہ کی راہ میں نکلا، اس کی جان بھی قربان ہو گئی، مال بھی قربان ہو گیا، ان میں کوئی شے واپس نہیں لایا. اس مجاہد کی شان اللہ کے ہاں بہت بڑی ہوئی ہے، وہ نیکی بہت بڑی ہوئی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں نے آپ کو سنایا ہے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے. اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اب اس حدیث کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ 10 دن یہ افضل ہیں یا رمضان شریف کا آخری اشرہ وہ افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان 10 دنوں کی نیکی اللہ کو بہت پسند، احب من هذه الايام العشرة. علماء نے اس مسئلے میں یہ بات کی ہے کہ آیا رمضان کا آخری عشرہ وہ افضل یا یہ پہلا 10 دن یہ افضل ہے. تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کی شرح میں، وہ فرماتے ہیں کہ راتوں میں سے تو رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کی راتیں زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، زیادہ افضل ہیں. اس لیے کہ راتوں میں لیلۃ القدر کی رات، راتوں میں وہ راتیں افضل ہیں اس عشرہ کی راتوں سے، اور دنوں میں اس عشرہ کے دن افضل ہیں. اس لیے کہ اس عشرہ میں عرفہ کا دن ہے، 9ویں تاریخ آج ہی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے. علماء نے یوں تسبیق دی ہے، یہ عشرہ اگر اچھے کاموں میں لگ جائے، نماز کی پابندی ہو، ذکر اذکار کی پابندی ہو، تلاوت کی پابندی ہو، اچھے کام ہو، بالخصوص زبان پہ کنٹرول. یہ ہماری زبانیں جو ہیں یہ آپ ماری ہیں، اس میں کنٹرول نہیں، زبان پہ کنٹرول بہت ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں من سکت نجات، جو آدمی خاموش رہ گیا نجات پا جائے گا. سمجھے، اس کے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے بڑے فائدے بتائے ہیں. آج جو آدمی خاموش رہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بچانا بیوقوف آدمی ہے، سمجھے کہ نہیں. ایک صحابی نے عرض کیا، حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا سلم زبان کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے. بھائی زبان کی وجہ سے کیا پکڑ ہوگی، سزا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے گم کرے، یعنی بطور محبت کے فرمایا تیری ماں تجھے گم کرے. فرمایا زبان کی وجہ سے لوگوں کو الٹا کر کے دوزخ میں پھینکا جائے گا، الٹا کر کے دوزخ پھینکا جائے گا زبان کی وجہ سے، جن لوگوں کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ زبان کی مثال داتری جیسے، سمجھ داتری کا بھی دیکھیے، اس سے لوگ گھاس کاٹتے ہیں. اب داتری کے سامنے جیسا گھاس آئے گا، خواہ سبز ہے یا خشک ہے، جیسا بھی آئے گا اس کا کام ہے کاٹنے کا. تو جس آدمی کی زبان قابو میں نہیں، اس کی مثال داتری جیسے سمجھیے. جب زبان پہ کنٹرول نہیں، اس میں جھوٹ بھی ہوگا، غیبتیں بھی ہوں گی، بہتان بھی ہوگا، بجائے اس کے کہ اللہ کا ذکر ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اچھی بات ہو، نیکی کی بات ہو، یہ نہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ بات ہو تو نیکی ورنہ خاموش رہے. شاہ فر الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے، وہ فرماتے ہیں باتیں کم کیا کرو، اگر تیری باتیں عدن کے لال اور جواہرات جیسے بھی ہوں، عدن کے موتیوں جیسے بھی ہوں، عدن کے موتی بڑے مشہور تھے اس زمانے میں، اگر تیرے باتیں جو ہیں ان کے موتیوں جیسے بھی ہوں تو پھر بھی خاموشی میں زیادہ فائدہ ہے. فرماتے ہیں خاموش رہو. یہ خاموشی کتنے فائدے ہیں، تو یہ ہے کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ صدقہ کرنا برہان ہے, دعوی ایمان کی صداقت کی دلیل ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 10 دن جو شروع ہیں یہ بہت قیمتی ہیں. اللہ کرے کہ مجھے بھی اللہ ان کی قدر کی توفیق دے, آپ سب کو قدر کرنے کی توفیق دے. اور فرمایا کہ ان 10 دنوں میں سے جو اللہ کو سب سے بنی آدم کی نیکی پسند ہے وہ احراق الدم ہے, یعنی جانور کی قربانی دینا ہے. اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ چونکہ یہی دن ہے اس کے, کئی آدمیوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہیں پیسہ لگ نہ جائے. دنیا کو شے خریدنی ہو نا تو وہاں تو پیسہ خوب خرچ کرے گا, لیکن اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے جانور خریدنا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پہ اس کو قربان کر دینا, اس میں آدمی لیت و لال کرتا ہے, سستی کرتا ہے, جناب پیسے پتہ زیادہ خرچ ہو جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال میں سے, نیک اعمال میں سے سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ احراق الدم ہے, جانور کی قربانی دینا ہے. اور فرمایا فطیبوا بها نفسا, اے میری امت دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو, دل کی خوشی کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں جب مسلمان جانور کو ذبح کرنے کے لیے جب لٹاتا ہے قبلہ رخ, اس کو ذبح کرتا ہے, تو فرمایا کہ اس کا جو خون نکلتا ہے خون زمین پر بعد میں پہنچتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے مقبول ہو جاتا ہے. رہا ہے کہ یا اللہ یہ مال تو شاہی کچھ نہیں, اگر آپ ہماری جان بھی مانگے تو ہماری جان بھی آپ کے راستے میں کسی طرح قربان ہے, یہ مال کیا چیز ہے. گویا مسلمان جو سچا مسلمان ہے جس پہ قربانی واجب ہے, وسد کا تو برہان الحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, کہ پھر سچائی کی نشانی یہ ہے کہ ان دنوں میں قربانی کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے. اور یہ سنت قدیمہ, یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے پہلی امتوں کے مسلمانوں کے ذمے میں یہ عبادت لگائی ہے, اس لیے کہ جانور پیدا کرنے والے اللہ ہیں, دینے والے اللہ ہیں. اور اسی نے فرمایا کہ میرے نام پہ قربان کیا کرو, میرے نام کی نیازات نظر و نیاز بھی دو تو میرے نام کی دو, غیروں کے نام کی نیازیں نہ دو. کئی لوگ قبروں والوں کے نام کی نیازیں دیتے ہیں, جانور خدا دیتے ہیں اور یہ نیازیں دوسروں کے نام کی دیتے ہیں. تو خدا کے نام کی نیاز ہونی چاہیے, نظر و نیاز عبادت ہے اللہ کے نام کی. تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا چیز ہیں, آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, یہ حضور نے فرمایا. قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ وسلم, اے اللہ کے وسلم ہمیں قربانی میں کیا ملے گا. ان صحابہ کا پہلا سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ قربانی صرف ہماری ذمہ ضروری ہے یا پہلی امتوں کے ذمہ بھی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, ان کا طریقہ ہے, یعنی پہلی امتوں پر بھی قربانی کا عمل, یہ عبادت ان کے ذمہ بھی تھی, صرف تمہاری ذمہ نہیں. پھر صحابہ نے عرض کیا ہمیں کیا ملے گا, فرمایا بکل شہادت حسنت, بکل شہادت حسنت, ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی, ہر بال کے بدلے. قالوا فمسوح ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے پوچھا کوئی جانور ہوتے ہیں سوف والے, اون والے, ان کے بدن پہ بال تو نہیں ہوتے, اون والے ہوتے ہیں جیسے دمبے ہیں یہ بیڑ ہے, ان کا کیا حکم. فرمایا بکل شانت من الصوف حسنا, اس کے بھی ہر ہر بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی. کتنی بڑی چیز ہے اگر آدمی ان دنوں میں چند ٹکے خرچ کر کے, کچھ پیسے خرچ کر کے جانور خریدے, اللہ کی رضا کے لیے اگر قربانی دے دے, کتنی بڑی چیز ہے. دولت تو جانے والی ہے, نکلنے والی ہے. اور پھر علماء نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم السلام کی سنت. تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کی سنت یہ دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس شے کی قربانی کی تھی، کیوں حضور فرما رہے ہیں ان کی سنت، ان کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ تو یہ تھا کہ انہوں نے بیٹی کی قربانی کی تھی، کی تھی کہ نہیں، لے کے گئے تھے کہ نہیں، خود قرآن پاک میں ہے، سورہ صافات میں ہے، بیٹے کو لے کے گئے تھے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قرآن کا ارشاد ہے کہ پھر اس کو لٹایا بھی، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بعض جبین کہتے ہیں ماتھے کو، ماتھے کے بل لٹایا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسماعیل علیہ السلام نے خود طریقہ بتایا تھا کہ مجھے چہرے کے بل لٹائیں، بعض کہتے ہیں جبین سے مراد ہے پہلو کے بل لٹایا، علماء کے دونوں قول ہیں، پہلو کے بل لٹایا، جبین ماتھے کے بل لٹایا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، فلما بلغ ما اوصی، باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل تھے، کام کاج کرنے کے قابل تھے، جو اس وقت حکم ہوا تھا، اور حکم بھی خواب کے ذریعے ملا، تو جبرائیل حکم لے کے نہیں آئے، خواب کے ذریعے حکم ملا، سمجھے گئے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے، بیٹے نے سوال نہیں کیا جبرائیل حکم لے کے آیا ہے، کہاں سے حکم آیا، بیٹے کو پتا تھا کہ میرا والد نبی اللہ کا نبی ہے، اور نبی کی خواب وہی ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے کہ نہیں، ہماری خواب اور نبی خواب بڑا فرق ہے، فرق ہے کہ نہیں، نبی کی نیند ہماری نیند میں بہت بڑا فرق، خوابوں میں فرق ہے کہ نہیں، اسی طرح موت میں بھی نبی کی موت ہماری موت میں فرق ہوگا کہ نہیں، سب کی موت برابر تو نہیں ہوتی، برابر ہو جائے گی، جب نبی کی نیند ہماری نیند میں بڑا فرق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، یہ خود حدیث میں ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، سمجھ گئے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بڑی لمبی پڑھتے تھے، اور صبح جب آزان ہوتی تو بلال تل آزان کہتے تھے، صبح صادق طلوع ہونے کے ساتھ ہی وہ آزان کہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی آزان یعنی صبح صادق کے بعد صرف دو رکھتے سنتے پڑھتے تھے، اور کوئی نفل نہیں پڑھا، آپ نے نہیں پڑھا، صرف دو رکھتے پڑھتے تھے، تو دو سنتے پڑھ کے آپ لیٹ جاتے تھے کروٹ کے بعد، یہاں تک کہ آپ کھرناٹے بھی مارتے تھے لیٹ سے سو جاتے تھے، اور بلال آتے تھے آ کر کتلا دیتے، آپ اٹھتے اسی حال میں جا کے نماز پڑھاتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، حدیث بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر سویا تھا، پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال دیکھوں کہ رات میں کیا عمل کرتے ہیں، انہوں نے سارے اعمال بتائے، جس میں یہ بتایا کہ صبح کی آزان کے بعد آپ نے دو رکعتیں پڑھی، لیٹ گئے، یہاں تک کھرناٹے کی آواز آنی شروع ہوئی، حضرت بلال آئے، اسی حال میں گئے جا کے صبح کی نماز پڑھائی، اگر ہم پہلو کے بل لیٹیں خرناٹے ماریں تو ہماری نیند ناقد البوز میں بوز ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں، ہم اگر سو جائیں تو ہماری نیند سے ہمارا بوزو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی کی نیند سے بوزو نہیں ٹوٹتا، تو ہماری نیند اور نبی کی نیند میں فرق ہوا کہ نہ ہوا، ہے کہ نہیں، تو پھر موت میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا، موت میں بھی بڑی فرق ہے، ان کی موت ان کی اپنی شان کے مطابق ہے، اور برزخ میں بھی بڑا فرق ہے، فرق ہے کہ نہیں، مسلمان میں کے ساتھ برزخ میں اور سلوک ہوتا ہے، کافر کے ساتھ اور ہوتا ہے، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ برزخ میں اور سلوک ہوتا ہے، اور نبیوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے، بس سمجھے کہ نہیں، اللہ ادب عطا فرمائے، ادب ہو تو سمجھ میں آ جاتی ہے، اگر ادب نہیں تو پھر آدمی سب کو ایک ہی جیسا سمجھے، کہتے ہیں سارے ایک جیسے ہیں، تو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے میاں، بات سمجھے کہ نہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ ہیرا جو ہوتا ہے یہ بھی پتھر ہوتا ہے، لیکن ہیرے میں اور پہاڑی کے پتھر میں کتنا بڑا فرق، فرق ہے کہ نہیں، ترازو تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن لکڑیاں تولنے کا، بھوسا تولنے کا ترازو اور ہوتا ہے، روئی تولنے کا ترازو اور ہوتا ہے، سونا تولنے کا ترازو، وہ کہے جی میں سونا تولواؤں گا وہاں جہاں لکڑیاں تولتی ہیں، تو لکڑیوں والا کہے گا تم بڑے بلو بے وقوف آتے ہو، اللہ کا بندے سونے کا ترازو اور ہے، دے تو یہ ہے کہ جس ترازو پہ ہم تولیں گے صحابہ اس ترازو پہ نہیں تولیں گے، اسی پہ تولیں گے، اس لیے ہم میں اور صحابہ میں فرق ہے کہ نہیں، ہاں ان کے تولنے کا ترازو بھی الگ ہوگا، ہمارے تولنے کا ترازو الگ ہوگا، سمجھے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی نرالی نہیں ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ تو حاصل یہ ہے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو انہوں نے تو بیٹی کی قربانی کی، بیٹے کو لے گئے اور بیٹے کو جا کے زمین پہ لٹایا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، چھری چلائی، خدا کی شان چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری کاٹ نہیں رہی، ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہیں، بڑی کوشش کی لیکن چھری کاٹتی نہیں، چھری کو اللہ نے زبان دی، ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو مخاطب ہو کے کہا کہ کیوں نہیں آپ کاٹتی، اذبح ذبح کر، اس نے جواب میں کہا کہ آپ کو حکم ہے اذبح ذبح کر، مجھے حکم ہے لا تذبح مت ذبح کرنا، آپ اپنے حکم پہ عمل کریں میں اپنے حکم پہ عمل کروں گی، آپ کو حکم ہے اذبح مجھے حکم ہے لا تذبح۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، جبرائیل فوراً جنت سے دمبا لے کر کے آیا، اور دمبا لے کے جب آیا تو پہلے آسمان پہ پہنچا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیر ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تکبیر پڑھی، جبرائیل نے اوپر سے پڑھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیر جبرائیل کی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نیچے سے سمیع علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، یہ تینوں کی تکبیر کا مجموعہ ہے، اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق۔ یہ ان دنوں میں، یہ دن شروع ہیں، نویں تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد، تیرہویں تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے، مرد پر بھی عورت پر بھی، مسافر پر بھی مقیم پر بھی، جماعت سے نماز پڑھے یا اکیلا پڑھے، تو نویں تاریخ کی صبح کی نماز کی تکبیریں شروع ہوتی ہیں، یاد کرنی چاہیے۔ یہ کس وقت تک ہوتی ہیں؟ یہ تیرہویں تاریخ کی عصر کی نماز تک، تو کتنی نمازیں بن جائیں گی؟ نویں، دسویں، گیارہویں، بارہویں، بیس نمازیں یہ بن گئی نا، تو تیرہویں کی کتنی بن گئی؟ صبح کی، زور کی، عصر کی، کتنی نمازیں بن گئی؟ کل تریئی نمازیں، کتنی ہیں؟ تیئیس نمازیں۔ ان تیئیس نمازوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد فوراً سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھنا یہ واجب ہے، ہر مسلمان پہ واجب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد، یہ تینوں کی تکبیر کا مجموعہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے، جبرائیل کی بھی ہے، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے، سمجھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی ہے، بات سمجھے جی؟ اس لیے تکبیریں خود بھی یاد رکھیں، گھر میں عورتوں کو بھی یاد کروائیں، تاکہ نومی سے پہلے پہلے یاد ہو جانی چاہیے، یاد ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یعنی کہ مسلمانوں تکبیر ہی نہیں آتی، یہ یاد رکھنی چاہیے، سمجھے؟ تو امام جب سلام پھیرے، امام کی تکبیر کا انتظار نہ کرے، سلام کے فوراً بعد یہ ایک مرتبہ کہنی واجب ہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے، البتہ عورت بلند آواز سے نہیں کہہ سکتی، وہ اپنے دل میں کہے، عورت کی آواز جو ہے یہ قابل تستر ہے، عورت بلند آواز سے نہیں کہہ سکتی، باقی مرد بلند آواز سے کہے، ہر نمازی پہ یہ واجب ہے، جماعت سے پڑھی ہو، نماز تنہا پڑھی ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، سب پہ ہے، یہ ہے تکبیر تشریق۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، علماء نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بیٹے کی قربانی دی تھی، تو پھر آپ کی سنت تو یہ ہے نا کہ ہم بھی بیٹے کی قربانی دیں، سنت تب ہوتی ہے جی، پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو حکم ہوا تھا نا بیٹے کی قربانی کا، بیٹا لے کے گئے تھے، اس پہ چھری چلائی تھی، تو پھر سنت تو یہ ہے نا کہ ہم بھی بیٹے کی قربانی دیں، اپنی جان کی قربانی دیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر سنت تب ہے، لیکن خدا کی کرم نوازی دیکھیے، اللہ کی کرم نوازی، اس کی عنایت مہربانی دیکھیے، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تم جانور کی قربانی پیش کرو، اور تمہارے جانور کی قربانی یہ تمہاری جان کی قربانی کے قائم مقام ہو جائے گی. یوں سمجھ لو جیسا تم نے اپنی جان کی قربانی اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے, یہ اس کے قائم مقام ہے. یہ کتنی بڑی چیز ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں قربانی کے تین دن ہیں. کتنے دن ہیں؟ دسویں, گیارہویں, بارہویں. بارہویں کے غروب سے پہلے پہلے تک, بس جب سورج غروب ہو جائے تو وقت نکل جاتا ہے. ان دنوں میں اگر کوئی آدمی لاکھ روپیہ صدقہ کرے اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا کہ جانور کی قربانی کا ثواب ہے. اس لیے کہ قربانی سے یا تو واجب ادا ہوگا, صاحب حیثیت ہے, قربانی واجب ہے, صاحب نصاب ہے. اگر غریب ہے تو جانور خرید لیا اس نے, تو خریدنے سے قربانی واجب ہو جائے گی اس جانور کی. یہ بات سمجھیں, جس آدمی پہ قربانی شرن واجب نہیں, غریب ہے, لیکن جب قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا اب اس کی قربانی واجب ہو جائے گی, اب نہیں چھوڑ سکتا. اے جیسے نفل نماز آدمی شروع کر دے, نیت کر لے تو پھر واجب ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ بس یہی ہے. اس لیے ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ غریب آدمی نے جانور خریدا, خریدنے کے بعد اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا, مثلا گرا, لنگڑا ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, تو ویسے جانور قربانی درست نہیں ہے. اس قسم کا کوئی عیب پیدا ہو گیا تو وہ غریب کیا کرے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ غریب اسی جانور قربانی کرے, اس کے لیے درست ہے. سمجھے گا؟ اگر امیر کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا, امیر اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتا, اس کے علاوہ کسی اور جانور کی کرے جس میں یہ عیب نہ ہو, ایسا لنگڑا نہ ہو کہ چل نہ سکے, اندھا نہ ہو, کانا نہ ہو, اس کا کان بھی کٹا ہوا نہ ہو, سینگ بھی جڑ سے نکلا ہوا نہ ہو. جڑ سے نکل جائے زخم ہو جاتا ہے, صحت کا اثر پڑتا ہے. سمجھے گئے؟ عمر کے لحاظ سے بھی دو سال سے کم نہ ہو. یہ مسنہ جامع جمعہ میں بیان کیا ہے کہ دو سال سے کم نہ ہو, دو سال سے زائد ہونا چاہیے. تو حاصل یہ ہے کہ اگر غریب آدمی کے ساتھ اس قسم کا قصہ پیش آیا کہ جانور خریدا, اس کے بعد عیب پیدا ہو گیا جس کی قربانی شرن درست نہیں تھی, یہ کیا کرے گا؟ علماء نے فرمایا کہ اسی کی کرے, اس کی قربانی درست ہو, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہے. یہ خریدنے کے ساتھ متعین ہو گیا ہے. امیر کے ساتھ قصہ پیش آ جائے تو الگ اور جانور خریدنا پڑے گا. بات سمجھے؟ اسی طرح اگر یہ قصہ پیش آ جائے کہ غریب نے گائے خریدی تھی قربانی کے لیے سے, خدا کی شان گم ہو گئی. سمجھے گئے؟ گم ہو گئی, پھر غریب نے دوسری خریدی, میں قربانی کروں گا. دوسری خریدنے کے بعد پہلی مل گئی, تو اب کیا کریں؟ علماء فرماتے ہیں اس کے ذمے دونوں کی قربانی واجب ہے, دونوں کی کریں. خریدنے کے ساتھ متعین ہو گئی. اگر یہ قصہ امیر کے ساتھ پیش آیا ہے تو امیر پر ایک ہی جانور کی قربانی, دو کی نہیں, جس کی مرضی کر لیں. ان دونوں میں جو زیادہ اچھا ہے اس کی قربانی کریں. ایک ہی کی ہوگی, دو کی نہیں ہوگی. تو غریب آدمی جب خریدے گا پھر پکڑا جائے گا. بات سمجھے بھائی؟ اس لیے بعد ہم صورت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی منڈی سے جانور خریدتا ہے, نیت یہ ہوتی ہے کہ میں خود کروں گا, کسی کو شریک نہیں کروں گا, گھر کے آدمی یا خود میں کروں گا, کسی کو شریک نہیں کروں گا. ایک آدمی بھی پوری جانور کی قربانی کر سکتا ہے, سات کو بھی شامل کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البکرۃ ون سب آتے ول جزور ون سب آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکرا سات آدمیوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. بکرا کہتے ہیں گائے کو, بکرا کہتے ہیں گائے, بیل, بھینس, بھینسیں, اس کو بکرا کہتے ہیں. بل جدور ان سب آتے ہیں, اونٹ جو ہے یہ بھی سات آدمیوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. سات شریک ہوں, چھ شریک ہوں, پانچ شریک بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو. اگر ساتویں سے کم ہوا تو کسی قربانی درست نہیں ہوگی. تو اصل یہ ہے کہ سات تک شریک ہو سکتے ہیں, شریعت نے اجازت دی سات تک. اگر خریدتے وقت ارادہ یہ تھا کہ میں خود اس گائے کی قربانی کروں, کسی کو شریک نہیں کروں گا, لیکن پھر آ کر کے جب خرید کے گھر لے آیا تو دوسرے کو شریک کر لیا, اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں شریک کر لیا تو یہ گنہگار ہوگا، اگر امیر آدمی نے شریک کر لیا تو یہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس پہ ایک ہی قربانی واجب ہے، باقی چھ کو پانچ کو شریکیت کر سکتا ہے، لیکن غریب آدمی نے اگر ایسا کیا تو گنہگار ہوگا، گنہگار ہوگا، اور جو شریک ہوئے ان کو قربانی درست ہو جائے گی، لیکن یہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے اسے چاہیے کہ خریدتے وقت یہ نیت کرے کہ میں جانور خریدتا ہوں، اگر اور کوئی شریک ہو گیا تو شریک شامل کر لیں گے، تو نہ ہوا تو پھر دیکھا جائے گا۔ اور اس وقت یہ نیت نہ کرے کہ بھائی میں اپنی طرف سے کروں گا، بھائی کو مل گیا تو ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ ان دنوں کی یہ قربانی جانور کی یہ بہت قیمتی عمر ہے، علماء فرماتے ہیں جان کا بدل ہے۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں جناب یہ جانور ہزاروں کے حساب سے ہوتے ہیں، پورے ملک میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے لاکھ کے حساب سے ہو جائے، دمبے ہیں، جانور ہیں، بکرے ہیں، پتہ نہیں کتنی ہوگی، اور وہاں حرم میں جا کے دیکھیں، حرم شریف میں مینا کی میدان مینا میں جو قربانی حاجی دیتے ہیں تو وہاں بھی لاکھوں کے حساب سے، 20-25 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے حاجیوں کا، تو تقریباً سارے جو ہیں کوئی دم قران دے رہا ہے، کوئی دم تمتو ہے، قران تمتو کا دم تو واجب ہے، وہ دینا پڑتا ہے حاجی کو۔ اس کے علاوہ یہ قربانیاں بھی بہت لوگ کرتے ہیں، تو کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب قربانی کا کیا فائدہ ہے، یہی پیسے غریبوں مسکینوں یتیموں کو دیا جائے تو وہ زیادہ فائدہ ہے، کئی لوگ یوں سوال کرتے ہیں، شیطانی ذہن جو ہے یہ نہیں سوچتے کہ ان دنوں میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ہی کی ہے، آپ نے قربانی کا حکم دیا ہے، آپ پیسوں کو سمجھتے تھے سمجھے کہ پیسے اس کا بدل ہوتا، پیسے اس کا بدل نہیں بن سکتا، پیسے دینا ہے صدقہ کو کسی کو منت نہیں کرتا، صدقہ خیرات بے شک کریں، لیکن قربانی کرنی ضروری ہوگی۔ تو یہ ہے کہ اللہ پاک سمجھ ادا فرمائے، جن لوگوں کا شیطانی ذہن ہوتا ہے تو وہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے، کبھی کیا کبھی کیا، اور تو کسی بات پہ شبہ ہو یا نہ ہو لیکن اسلام کے حکموں پہ شبہات ڈالتا ہے، جناب اتنی بڑی قربانیوں کا کیا فائدہ، لاکھوں کے حساب سے جانور ذبح ہوتے ہیں، یہی کروڑ ہاں روپیہ پتہ نہیں کتنا ارب روپیہ بن جاتا ہوگا، پوری اسلامی ممالک میں لگائیں تو اربوں روپیہ بنتے ہوں گے، یہ غریب لوگ ہیں افغانستان میں فلاں فلاں غریب ہیں، ان غریبوں سے تعاون پیسے کی شکل میں کتنا بڑا کام چلتا ہے، لیکن یہ سب شیطانی ذہن ہے۔ شریعت کا حکم قربانی کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں 100 اونٹ کی قربانی دی ہے، 100 اونٹ کی منا میں، اور 100 اونٹ میں سے 63 اونٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ذبح کیا ہے، جو بقیہ بچ گیا سیدنا علی مرتضیٰ کو فرمایا انہوں نے ذبح کیے ہیں 100 اونٹ کی قربانی۔ تو پیسہ اگر بدل بن سکتا تو پیسہ دے دیتے بھائی، لیکن شریعت نے جانور کی قربانی کو جان کی قربانی کا بدل کرایا، پیسے کو نہیں کرایا، جانور کی قربانی کو کرایا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے گئے تھے ذبح کرنے، ذبح کر بھی رہے تھے، لیکن بیٹے کا بدل دمبا اللہ نے بھیجا تھا، ابراہیم دمبا لے کر کے آئے تھے، بات سمجھے کہ نہیں، یہ ہے شیطانی ذہن، اللہ مسلمانوں کو سمجھ دے۔ تو حاصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں کنارے پہ، یعنی بعد میں جمع نہیں ہوتے، اگر کوئی دنیا کا فائدہ مل گیا اطمان نہ بھی تو اس پہ قائم رہ جائے گا عبادت سے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، اگر مصیبت آئی، پیسے کا نقصان ہوا، بیماری پڑ گئی، تنگ دستی آ گئی، اپنا منہ اٹھا کر کے پھر جائے گا۔ کئی تو بدبخت اسلام ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں، کئی نماز چھوڑ دیں گے، کہیں گے جناب بڑی نمازیں پڑھی ہیں، ہمیں نماز سے کچھ نہیں ملا، یہ کوئی پیسے لینا چاہتا ہے نماز سے، اور یہ نہیں سوچتا اللہ کے بندے میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، تو میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی پیسے لینے مقصد نہیں ہے، پیسے ہیں کیا، یہ دنیا کی حیثیت ہی کچھ نہیں۔ تو فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، اس شخص نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لی، آخرت بھی تباہ کر لی، دنیا کا نقصان بھی اس نے پایا، آخرت کا بھی، دنیا تو گئی، نمازیں پڑھتا رہا، پیسے نہ ملے، سمجھے گئے، تجارت میں فائدہ نہ، الٹا نقصان ہو گیا، نماز چھوڑ بیٹھا، تو فرمایا دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. ظالم الخسران المبین, اللہ فرماتے ہیں کہ سری نقصان واضح نقصان یہی نقصان ہے کہ دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. جو اسلام ہی چھوڑ بیٹھا ہے مرتد ہو گیا ہے. اس مرتد کی نہ کوئی دنیا ہے نہ آخرت. اسلام تو نہیں چھوڑا, نماز چھوڑ دی, ذکر اذکار کرتا تھا چھوڑ دیا, تلاوت کرتا تھا چھوڑ دیا, وہ جناب دنیا کا فائدہ نہیں ہوا. تو فرماتے ہیں یدعو من دون اللہ ما لا یضر ما لا ینفع, خدا کو چھوڑ کر کے پھر ان کو پکارتا ہے جو نقصان بھی نہیں دے سکتے فائدہ بھی نہیں دے سکتے. جن کی عبادت پوجا نہ کرو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتے, دے سکتے ہیں, اور پوجا کرو تو فائدہ بھی نہیں دے سکتے. خدا کو چھوڑ کے پھر ان دروازوں پہ جاتا ہے, ان کی پوجا کرتا ہے. فرماتے ہیں ذالک الضلال البعید, یہی ہے گمراہی میں بہت دور نکل جانا. یہ شخص گمراہ کیا ہو, گمراہی میں بہت آگے نکل گیا ہے, رائے حق سے بہت دور نکل گیا ہے. بنا یہ نہیں سوچتا کہ جو فائدہ خدا نے تجھے نہیں دیا ہے تو کیا یہ دوسرے دے دیں گے. کئی بتوں کو پوجتے ہیں, یہ پتھروں کے بت فائدہ دے دیں گے. کئی بزرگوں کی قبروں کی پوجا شروع کر کہتے ہیں جناب بڑی نمازیں پڑھی روزے بھی رکھے فائدہ نہیں, اب قبروں کو پوجو تو کیا قبروں والے فائدہ دے دیں گے. پر جو فائدہ اللہ نے نہیں دیا تو کون دے سکتا ہے, کو دے سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یدعو لمن ضرر اکرم نفی, اس کی عبادت کرتا ہے, اس کو پکارتا ہے, اس کے سامنے فریاد کرتا ہے کہ جس کا نقصان فائدے سے پہلے پہنچتا ہے. لبئس المولا ولبئس الرشید, اللہ فرماتے ہیں جس کو اس نے کارساز بنایا ہوا ہے. کئی لوگ تو بتوں کو کارساز بناتے ہیں, وہ کس کو. تو فرماتے ہیں یہ مولا بھی جو ہے یہ اللہ کے ولی کسی کو نہیں کہتے کہ ہماری قبروں کی آ کے پوجا کرو, یہ شیطان پوجا کراتا ہے. اصل تو ان کا مولا شیطان ہی ہے, وہ تو نہیں ہے. تو فرمایا یہ کارساز جس کو بنایا یہ بھی بہت برا ہے, اور جس کو سنگی دوست رفیق بنایا یہ بھی بہت برا ہے. علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن یہ مشرک لوگ یہی کلمہ پڑھیں گے, لبئس المولا ولبئس الرشید, ہم ان کی پوجا کرتے رہے, نذرانے دیتے رہے, چڑھاتے رہے اس فائدے کے لیے کہ ہمیں بچائیں گے, لیکن آج ہمارے کام کے آتے الٹا یہ مصیبت بن گئے, ہمارے مخالف ہو گئے. اللہ کے ولی تو صاف کہہ دیں گے ہم تو نہیں ان کو کہا کہ ہماری پوجا کریں, شیطان پوجا کرواتا ہے, شیطان ہی ہے. اس وقت یہی کہیں گے. تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنا صحیح بندہ بنائے, اپنی ذات پاک کے ساتھ تعلق عطا فرمائے. اللہ کا ذکر کریں تو مقصد اللہ کی رضا ہو, تلاوت ہو تو مقصد اللہ کی رضا ہو, نماز ہو تو مقصد اللہ کی رضا ہو, اور کوئی خیر نیکی کا کام ہو, صدقہ خیرات ہو تو مقصود اللہ کی رضا ہو, تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر مقصود اللہ کی رضا نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح مسلمان, سچا پکا مسلمان بنائے, ہر حال میں اپنی تعریف کرنے کی توفیق دے, ہر حال میں اپنا پاک نام لینے کی توفیق دے, ایسی توفیق دے تاکہ اللہ کا ذکر ہمارے دلوں میں دس جائے, رچ جائے, اور جب دنیا سے جائیں تو ذکر کرتے کرتے جائیں. تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس قسم کی توفیق دے, اور یہ جو عشرہ جا رہا ہے اس عشرے کے اللہ تعالیٰ بالخصوص قدر کی توفیق دے. جن حضرات پہ قربانی واجب ہے انہیں چاہیے کہ وہ آج سے تیاری شروع کر دیں اور قربانی کے جانور خریدیں, خوشی سے خریدیں, اس سے دولت کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ اللہ برکت کریں گے. تو آدمی اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے دولت خرچ کرتا ہے تو نقصان نہیں ہوتا, فائدہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. ما علینا الا البلاغ.